Book 2 29 29 في المطعم 1 в ресторані 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ чи цей стіл вільний؟ من فضلك قائمة الطعام. Я хотів би меню, будь ласка. ماذا تنصح؟ Що ви можете порадити? من فضلك واحد بيرة. Я б випив пиво. من فضلك واحد مي معدنية. Я б випив мінеральну воду. من فضلك واحد عصير برتقال. Я б випив помаранчевий сік. من فضلك واحد قهوة. Я б випив каву. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Я б випив каву з молоком. مع سكر من فضلك. З цукром, будь ласка. من فضلك واحد شاي. Я хочу чаю. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Я хочу чаю з лимоном. من فضلك واحد شاي مع حليب. Я хочу чаю з молоком. هل عندكم سجائر؟ Ви маєте цигарки? هل عندكم منفضة سجائر؟ Ви маєте попільничку? هل عندكم شعلة نار؟ Маєте запальничку? ينقصني شوكة. Я не маю виделки. ينقصني سكين. Я не маю ножа. ينقصني ملعقة. Я не маю ложки.